قرآن مختار موردن کو دا مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 194 نمبر 61 چپ مدرسہ جواہر قرآن سلیم خان کی 5/8/2008 کی شعر جدید ملائدو پتہ یاسا تی اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 د بد واغی چې دی عمل کو ذالک جزا وادا الله النار دا بد سزا د دشمنانو د الله دور دی لوی په دې کې کور د امیش جزا مما کانو بیا تنا شدون بدل ول ور کړ شو بدل داغي چې دی پاتون زون باندې انکار کو وقال الذين كفروا نن وای چې مال بابا دا کې سبب وای چې سشو شو دانګو به وقال الذين كفروا ربنا ويا کس وای با کسان چې انکار کړو رب زمونږه ارین اللہ دینی اولانا او خیمونگ تا غدو کسان اولانا من الجن والنس علی دران را تو خیام اولانا من الجن والنس چی منگے خطا کرو دی پیریانو انسانانو نا ادی پیریانو شیطانو دی انسانانو مولانو ما شیطان چی دی قرآن خلاف پی منگڑتی قیسی او منگڑتی رات روی بے وقیلا ویلی شیوی دی او بیاوی چی کمین منگڑتی قیسی اور پسی کولا قرآنی پریخیو منگڑتی پس روانو من الجن والنس ناجل هما تا تاق دا منا چه کو منگا دلار لاند دخپونا لاندی کرسه مطلب او دانگو پی توپ پی وو ناجل هما تا تاق دا منا چه منگا کو دلار لاند دخپونا دانه چه مسلی بی کموز بپی کو ناجل هما تا تاق دا منا چه منگا دانگو توپونا پی وو لیکونا منا رسفلین دا چه شده دا لاندونا حال تا منگ دا دنیا که زانو چد کرو ده مقابلو گورا چاچه دا اللہ کتاب را غصه دا اللہ توحید تا مخیط شوه ده او من غلط یو کسی پری خود دین داغه ملګری سوک شو فرشتي شیطان چا ملګری چې قران پری خود داغه ملګری سوک شو شیطان او چې قران راواغس داغه ملګری فرشتي شو ان الذين قالوا يقيننا كسان چې ویلو وغي ربنا الله چې رب زمونږ الله دې مالک زمونږ الله دې داغه په طریقه باندې دا په کوم باندې موږ روان یو ربنا الله تش ربنا الله نه چې وی او بل بیانو چې سکینو کوي باندې ثم استقاموا یو ته ټینګ شو یو ته شو تینگ شو در ایدل داست دور آسان نده پیارای که زر سندان کا پکی پیخی گی ده پلکونو گزارونا ربون اللہ که زر سندان کا پکی پیخی گی ده پلکونو گزارونا دادا سیسان خبر نده چه ربون اللہ بووه او بس پاران ببیا کتا کول که خوراکونو بکای ربون اللہ رب زمان دی اللہ سم استقامو لربهم او بیا سم استقامو بیا دی کلک شو اغیطا ان الذين قالوا ربنا الله يقينا كسان تاتچکم مشرکین و مشرکات نہ مشرکین و مشرکات کافرات و کافرات نہیں کہ مشرک کافر نہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم راضی پر دیوان نے ثم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کی فلم یلتفتو الہ الہ غیرو بیا بل خدای لالل شرک بیاونکا دانا چوی ربون اللہ او بل رضی دالواد اچکے غصت پیر بابا روانو نا ثم استقامو ولم یلتفتو الہ الہ غیرو بیا بل خدای لنو روان خلیفہ ثانی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمانا کی ثم استقامو لم يروغ روغان الصالب بیا دگی دړپن نکې چې کله خو روان کړه بل خو روان ثم لم يروغ روغان الصالب بیا دگی دړپن نکې دړ چل نکې چې کله خو رواني کله بل خو رواني نه ربنا الله بیا ود الله په قانون باندې ټینګولاړي دا چې کله جمهوریت کله بل او کله بل لم يروغ روغان الصالب خليفه ثالث عثمان رضی الله تعالی عنہ معنا کې ثم استقاموا ثم اخلصوا العمل لله ثم اخلص العمل لله بیکلک کامل چالا اللہ لرا بس یک کی آواز اخلاص سر عمل کی دانا چی ویلی دی رب زمانگ اللہ دے او بیا چی کم دنو نور کارونا کی دا اللہ نیلا و بل چالا دین جیو در زامنتیا دا پارا کارونا کی بل چالا کارونا کی نا اخلص العمل لله خلیفہ رابع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کی ثم استقامو بیا چی کم دنو عد الفرائض بیا دا اللہ چیز کمی زیموارا ہے بینو آگا سر تو رسولی چی کمی زیموارا ہے آگا سر تو رسولی دانا چی صرف ربون اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا ربون اللہ شکنہ انسوم مستقامو شتے نا انسوم مستقامو ضروری دے کنا اس سوم مستقامو بیا دے تر ٹنگ شکنہ دے مطابق کارو کا دے مطابق قانون جوڑ کا عمل جوڑ کا مدارک کوئی القرار بعد الاقرار للفرار استقامت القرار بعد الاقرار الى الفرار تینگیدل پس دمانلونا نکی تختیدل تختو مانا نکڑا تینگیدل پس دمانلونا نکی تختیدل دانا چی بیاتینا سکی گا تخت را تختتینا نا دینا و اس تخت را تختینا الالی جنگ کی پشان شیرال بجوڑ کی دامزولو پی غورونا سم مستقامو اس وقت تینگ شا سم مستقامو دا چې دراغست دا مثلا دین ورستو کېږي نه تتنزل علیهم الملائکه راضی بده باندې را کوزی کې بده باندې فرشته پس عذاب لنه می الله تخافو بده مثلا چې یری گئی ما او غم پکې گئی ما یری گئی ما اس غم او درد مکوای ولا تازنو خپکې گئی ما ابشرو خوشحالی والی بزانت اغه کنتم تو وادون چې تاسو سره لوس کوله کېدل دا مرګ په وخت کې دی راضی نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا مونگ ملگر استاسو یو دوستان استاسو پا دی جوان معمولی کیو پا آخرت کیو ہمیں پا قبر کیو پا عشر کی طول کی مونگ تاسو ریو ولکم فی آما تشتہی انفسکم او تاسو لیو پا دی کی آغا چی خوخی استاسو دزاننو استاسو نفسنو ولکم فی آما تدعون او تاسو لیو پا دی کی آغا چی استاسو غاڑی چی سو غاڑی نو آو پا کی دت درسی نو ظلم من غفور الرحیم میل مستیار چا طرفنا نو ظلم من غفور الرحیم مل مانکڑے شوبے مل مستیاد جانب دا اللہ نا مل مانکڑے شوبے مل مستیاد جانب دا اللہ نا چسو غواڑی نو بول اور کی دے پدی با نے مل مانکڑے شو ومن اسن قول ممن دعا الى اللہ نخپل مشن جاری ساتا اللہ ترا بلل کوا خوبون تا نا اللہ ترا بلل کوا خوبون تا نا من گڑت تا نا نو اللہ تے بسرا بلے قران کنا نو ما ممن دعا الى اللہ سوک تے زیاد خیستہ پوینا کی دا اچانا چی دا اللہ ترابل کی دا اللہ کتاب ہوئی و اللہ تے پرابلی دا دیر خیستہ وینا دا رہ زنان با پیو اہم کا خدا ممل شی قرآن تیغ شمشیر پلاس عبدال زمان دے دا دے کنا قرآن دا دے کہ رہ زنان با پیو اہم کا خدا ممل شی قرآن تیغ شمشیر پلاس عبدال زمان دے دا زمان عبدال لے پا دو دشمنان وہم ومن احسن قول ممن دعا الاللہ وامل صالحا دے عقید شوا نو دے طریقہ شوا وعمل صالحا عمل کی نیک عمل کی روان دے پی وقال اننی من المسلمین اوائی دے چزیم پجار پلا عقید اخکار کئی دانا چی تقیی کی وقال اننی من المسلمین اوائی دے چزیم از مسلمانانو نام وقال اننی من المسلمین اوائی دے چزیم از مسلمانانو نام ولا تستوی الحسنتو ولا السیئہ طریق دعوت ولا تستوی الحسنتو ولا السیئہ نہ دا برابر نیکیو نہ بدی نیکیو بدی برابر ندی نکم ولا تستوی الحسنتو ولا السیئہ نہ دے برابر توحید و شرک نہ دے برابر سنت و بدعت نہ دے برابر قانون دا اللہ و قانون دا غیر اللہ نہ دے برابر خواہ اخلاق و بد اخلاق چکمیاں غزائی کسو ہے لا تستوي الحسنة ولا السيئة ندي برابر لا حسنة ولا السيئة ادفع باللتي هي احسن دیکا کا پاغا طریقہ بانے چاہا دا خیستا پاغی بانے لرکا خیستا طریقہ قرآن دے اگر حوالا و نور پہ ختم کا غیر اللہ نظام پہ ختم کا ادفع باللتی ہی آسان فائز اللذی بینکا و بینو عداوا ناسا پہ کیا کس چومیستا کی تکار کا وکار حاصل تکار کا وکار دشمن بری یا سمیگی او یا با ختمیگی دشمن بری یا سمیگی او یا با روکیگی بس دے دو کارنو کی بکیگی یا خوب سمشی یا با روک شی ختم بشی نو روکی دو زیر آروان دے ان اللذین الحدون فی آیاتنا ادفع باللتی یا آسان فائز اللذی بینکا و بینہو آغا کس چستاو دا آغا پا مینس کے دشمنی کانو ولی ان حمیم لکا جداد استادوز گرم جوش خو ادفع باللتی یا آسان چاہتا تا کنزل کی تو تا قرآن بیاناو کنزل جواب کو پا کنزل باندے ورکی نو مسئلہ شوا نا چاہ کنزل کی تا جواب من ورکو تا مسئلہ بیاناو ندی بانے آغا سکی گی وما شئن احب الى سفیہن وما شئن احب الى سفیہن اذا سب الكریم من الجوابی اذا سب الكریم من الجوابی دا کمقل تڑی رخوا خدا چی عزتمن سڑے ہو تا کنزلو کی چی دو تا کنزل کری دی کمقل او عزتمن و تم سو کی کمقل کنزل و تو کندو دا دڑی رخوا خدا متارکتو صفیح بلا جواب اشد علی صفیح من الصبابی متارکتو صفیح بلا جواب چی کمقل تا کنزلو نکی جواب بلور نکی نو اشد علی صفیح من الصبابی دا کمقل بانی دیر سختی گو رزو تا کنزل کم دیر آتا سنوی کار سر کارو لرا بس اللہ بکار کی فائز اللذی بینکو بینکو خلو خوبلوی ساتے کنا وی چوخان ساتے نو دروازے با دنگ ساتے نو چی توحید بیانای نو زلو با فراخ ساتے یا مکن با فیل بانان دوستی یا بکن خانه با اندازی فیل یا خویوخان والا سر دوستی مکو او کنا دوستی و سرکن بیاو تا دروازے دنگ ساتا فائز اللذی بینکو بینکو داوا کانو ولیون حمیم پتاو بیا سرماتی عمر دشمن نو چه نبی علیہ السلام پا زبردست طریقے سر مسئلہ بیان کرا نو عمر دوست شو دشمن شو دوست کانو ولیون حمیم پتاو غیرت کی بیا گرمی گی بدر بانے حمیم آغا دوست ہوئی چی بسڑی گرمی گی وما یلقا الا الذین صبرو ناخلی دا خوی مگر آن کسان چی صبر کڑی وما یلقا الا الذین صبرو ناخلی دا خوی دا چدر نیکے د بادای بدل په جواب کې نیکی کول الا الذين مگر کسان چې اکلا کی و ما یلقا الا ذو حظ عظیم او ناخلی دا خو مگر لوی قسمت خاون چې لوی برخه خاون دی نو ودا خو خرق لک د برخه خاون څه ته وي چې دنیا ول ور کړی شوی کنه د لوی برخه خاون دی دا وي د لوی برخه خاون دی چې هغه د کنزل په جواب کې خلق و ته کنزل کې خلق وحی او ټکی او د په جواب کې څه بیانې مسله توحید او قران بیانې و ما یلقا الا ذو حظ عظیم نو ګورا د کانزل جواب کې د کانزل نکول د لوی برخه خاوند د دشمن اندیس شو دوستان شو دشمنان شو دوستان شو وی بخت چون خندان بوات سندان بدن دان بشکان بخت چون خندان بوات سندان بدن دان بشکان چې بخی کنه بخ نو سندان بیا په غاخونو مات شي سندان په سمات شي په غاخونو باندې مات شي بخت خو والو درا فالو ددن دان بشکان بخت خواب آلو درا فالو در دندان بشکان او چکم بخ خرابی در چا بخ خرابی نو داغ پالواکی غاق مات شی پالواکی سمات شی غاق مات شی الا زو حض نظیم مگر خواهن در برخیلوی تا تبوی چه پرید سڑی دا مسئلہ طول خلق دی خلاب تیزگاری زان لدی کار کتل دی خبردار گره و این باین زاغن نکم این شیطان نزغون کل تونگا چی تا تشمید راشی تا تا شیطان نیو تونگا فستا از باللہ نو پناہ غوڑا پا اللہ چھ نپریدم داما سردو بیان کن ونہو السمیع العلیم یقین آغا اللہ یوریدون کے پویا ذات دلائلو تا بیان کا زن دلائلو دا قدرت دا اللہ نا شپا اور از دی نور اس پگمائی سجدی مکوی نور اس پگمائی تا ننور تان اس پگمائی تا سجدی اکی اللہ آغی ذات تا چھ پیدا کر دی آغا کتاسو یک کی آواز اللہ لبندگی کوئی کتاسو یک کی آواز چا لبندگی کوئی اللہ علیہ کدی ځان غټ غنی نو هغه کسان چې سرب ستا سره دي او پاکی بیانې هغه داغه پاکی بیانې هغه داغه الله د شپې او درځې او د ستړي کیږي نه نقل پېښ کړه فرشتو نه چې هغه دی الله تعجز نور اوس پګ ما دی الله تعجز نو داغه نسل حاجتونه غواړي رات بشر په کواکب او زنی دنو خدا قدرت دا لاران نکتر الارض خاشیا چیوینی با تزمکا خاشیتن و چکرسا فیضان زلنا علی علما چرا ورومنگ پا دی بانده و با احتزاد نتازشی وربت او بوگشی او پرسیگی این اللذی یقین آغذات احیا چیز تازه کرده دیزمکر نو خام خاده جونده کون کمرولا انہو علا کل شئین قدیر یقین آغا اللہ ری پارسی بانی قدرت والا دشمن بری آسمیگی آو رکیگی ان اللذین یلحدون فی آیاتنا اس رکیگی ان اللذین یلحدون فی آیاتنا یقین آغا کسان چاہی کوگوال لٹی پایتون زمن کی یلحدون فی آیاتنا سمدلب یمیلون آن الحق چیز حق ناوڑی دو قرآن نیل آغا بردی تاوڑی بلس تاوڑی درت الماسپخین تاوڑی دو خیر و بسائر دو ڈاگے تاوڑی یلحدون فی آیاتنا یا یلحدون فی آیاتنا عند تلاوت القرآن بالمکای و تصدیع چیز قرآن پا وقت شور جوڑ کی او گانو بجانو لزور ورکی یلحدون فی آیاتنا چیز اغیی کجروی کئی پایتون زمن کے او دائی کجروی دا چیز اللہ آیاتنا اقانون کئینا دا غیر قانون قانون کئی خود اللہ آیاتنا قانون کئی نانو لا اخفون آلینا دا نپٹی کی پی منگ باندے افا من یلقا فی النار آیا سوک چو غردول شپور کنو دا غورد اما یاتی آمنا یا غسوک چرا شبت پر از قیامت اعملو ما شیطم تک کوئی چس کوئی انہو بی ما تا عملو نبصیر یقیننا غپا غبانی چی کوئی تاسو خبردار دے یارا ان اللذین کفرو بی صداقت القرآن یقیننا کسان چی کفر کرد با قرآن چی کار راغ دیتا و انہو لکتاب عزیز یقینن دا دخام خواہ کتاب دیزت والا لکتاب عزیز دا عزیز دا طرف نا عزیز کتاب راغلے دنو چاہ چھول اس تو ناغب عزیز شی وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین دا عزیز دا طرف نا عزیز کتاب راغلے دنو چاہ چھ راغلے دنو اغب سشی عزیز شی ان اللہ یرفع بہذل کتاب اقواما پدی کتاب بے اللہ اچھت کی لا یاتیہ الباطل نراز دی تباطل من بین ادے دلان دینا لا یاتیہ الباطل من بین ادے سمطلب لا یاتیہ الباطل باطل پرز دا قرآن راغستل ام نشی دویم نو مقابلہ ہم نشی کولے نو درم نو ختم ولے ہم نشی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ لا یاتیہ الباطل نرازی دیتا باطل من بین یدیہ دردان دینا ولا من خلف یون درستونا من بین یدیہ دا اللہ دا طرفنا ولا من خلف یون درستو دا طرفنا جی جبریل و محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر دا طرفنا تم باطل نرازی تنزیل من حکیم حمید را کزیدل دی کتاب دی طرف دستائل ایک حکیم حمید حکمت والا دستائلی شوی ذاتنا ما یقارو لکی لاما قد قیل للرسول دا تسلی خیر دی اعتراضون وکی ودی قتل اعتراضون تا ما یقارو لکی لاما قد قیل للرسول نویلی کی کتاب تا مگر آغا اعتراضون چی ویلشیو پیغمبران تا مخکستانا شبہات ابلیس کل بزور دا شیطان شکون دا تخم پشان دی چا اولی اچول دی اقا تخمون دی اقا تخمون دی چا پا کم پیغمبر اعتراض شو غبنن پاک پرس کی گی خود ترس بسی بدل ما یو قالو لکا اللہ ما قد قیل دیو مانا نشی ویلے کی دلی تا تا اللہ مگر آغا مسئلہ چا ویلے شو و نورو پیغمبرانو تا چا الہوکم الہون واحد ووسوالک وشرعالکم من الدین ما وصابی نوح اللہ ما قد قیل للرسول من قبلک مخکستان این ربک لزو مغفرہ ترغیب یقیناً رفتا چھ دے خام خواہ خواہند بخن دے کوسو من لانو مافکی وزو اقاب علیم خواہند عذاب درناک تے کوسم نمانی وان خوبون بسروان دے عذاب بلور کی ولو جالنا نولتے بی اعتراض نشکو نبال اعتراض تو مارا بی قرآن مارا بی نمارو میگی چھ دے زان نے جوڑائی کنا تو مارا بی و قرآن مارا بی دے زان نے جوڑائی خوی بدر آبانا بی سیار جواب خوی بدر آبانا بی سیار ناچ نہ جانے تو انگن ٹیڑا ڈمیل دے گڑا چلنا ورد بھی غولے تندے نو دائی مانا لنا دیل سن کولا مانا لنا نو چھ نمانی خوی بدر آبانا بی سیار سڑی تاوے وی غوائی یوی راکا وی خوب رک دے وی غولی پراک یوی نکی وی باناو مانا توکرا نورتا سی کسی کہا نو کوا جاننا نو دار دی بانے وی بانے وی وی یرا تا روی و قرآن و مروی نو دا خو مانل پکارو دا خو سپکارو مانل چه دیو مارا بی دے او دے دزان نا جوڑو لشی منگو لنشی جوڑو لنشی معلومی گی چیتا دے سو کوئی کیا نا دے پا بلتا رب کلا تو مارا بی قرآن و مارا بی معلومی گی چیتا دزان نا جوڑای دزان نا جوڑای قرآن وی کبیام داویل سیارا تا روی او پا کتاب دست دے آجامی کپا آجامی که میرا لگل نو بیا با دے وی شداو گورا دے روی دے و کتاب پس کوی پا آجامی که نو پا دے گرن من پوئی گو چه دوست منگ تا بلا چه بس شورو کلا سا اندی را تا دعوه فا این نجنیه یتکلمو بالهندیه دا د سود پیریانې راغلی دي او د چکمن و تکا کا تو مالای جک تکا او کوی کو مالا رجلین زی جنته نه فرن کو انی هدا وس پیریانې خبرې کی بیا به وچ داس سنسکرت کې لګیا وی ولو جالنا قران نا جمیا کګر ذولې مونږ دې را قران پا جمع جو وکلا قالون ویل بدی لو لفصلت آیاتو ولین دی جدا جدا او واضح آیاتونه دې ګور چ واضح ونو خبا کنه ا اجمی و عربی ایا قران اجمی او پیغمبر عربی دا څنګه قول ورته وای هو للذین آمنو آنو نقصان دی قابل است لیکن لا علی الدوام فیز سیادت شبار کس برابر است هو الذی آمنو هو الاول الذین ذات پر دا کسانو چې ایمان راوړل هدایت او شفا او دارو عقیده به سمیږي دا غي والذین لا یؤمنون فی آذانهم آ کسان چې قران قدر ایماندارو سره دی چې ایمان نراړي نو فی آذانهم وقرن په غوګونو دی کې دروندواله هو علی ما او دا په دې باندې بوچ سوخ وبس کې خدایا وهو عليهم عما اودای په دې باندې بوت اولایک نه داو نه مم مکان بعید قران له خرازینه انو قران نه فائدہ لی خدای تاواز کول شي دل رضاینا اسه داسې چاو اونتی واری ویلو لګیاره د بلجوی نه داو نه مم مکان بعید اسه ته پر ریډیو کې ستن راتاو شي نوراج اوه اخول لګیاره نه داو نه مم مکان بعید اواز ته کول کیږي مم مکان بعید د ځای لرینا ان قران له نوی راغلی او نو قران اوري واسه کدا سنا صفای کې غوګو کې او شنګ تیر شه جدا خبره سالوره مې اعتراض لګ لګوای نو خو معلومیږي چې ماستان نه جوړ کې ساري وای کنه لګ لګوای نو ماستان نه جوړه ساري وای نو کدا ته الله طرف نه خو بجمه به ویلې وکنه په دې کې مې نقطه ویلې وکنه چې په جمه هوا چې خلاصي کو دنه دا غور راځي موږ لړل چې یار راځي را لړل چې ولا کدا ته نا موسی کتاب جواب موسی له په جمه کتاب ورکړو نه غو منو او غو نه منلې ایګ غو اختلافاتو ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکړل موسی علیہ السلام نو کتاب نو اختلاف وکړ شو او کنو دا غرکې یول نن دا اختلاف ولا غرکې یول نه ولولا کلمتون سبقت کنو فیصله مکه تیر شو طرف درب ندی نو خامخ فیصله وشو په میزه دی کې او یقینا دی په شک کې دینا بے قرار شک من عمل صالحان فائدہ خپل جوړه کې ورځيږي چا چا عمل کنه پر نفسي فائدہ خپل ځان دا ومن صاف علیها الکلام الوداعی رخصتای کلام نه کنه خپل زو خو بیان کوم کومه نه یو مونږ نه کنه باندې باندې فائدہ خپل دا وخر روان دی بیا بس کوي وخر روان دی الیه يرد علم سا وخر روان دی بیا بس کوي الکلام الوداعی نو رخصتای کلام معنا مې له سوال ان فال نفسه چا چمل کنه نو فائدہ ته ځان او من صاف علیا چا چ بده کو نو بالی په دوه ما ربک بظلام للعبید او نه رب دې ظلم کون کې پیسې وباندا الیه يرد علم سا الیه يرد علم سا الله ته ګرځول شي علم د قیامت معلومیږي اعتراض وکړه چې دا ته د قیامت قیامت ولا بکلې کنه نو خو الله ته په درمات څه بدره زه خدای نه مزه پیغمبرم الیه يرد علم الصا او الله ته ورګرځول شي علم د قیامت و ما تخرج من ثمرات مکه مکمل علم دا غره و ما تخرج په علم دلیل وای و ما تخرج من ثمرات نروز دې میونه من اکما یاد کسوړو نه و د غټو نه کسوړو نه و ما ته مل من انسان او نو بار یوما دا ولا تزونی زیگی الا بعلم مگر په علم د چا دی الله دا نری نری ذرات ته معلوم دی په جزئیات باندې الله پوی دی و یوم ینادیهم نتا سوای چې قیامت قیامت کوي نو شریکان مو خلاص کی نو خلاصولې نشي هغه دولت په خلاص کی نه خلاصولې نشي نن راشي سوچو کی فکر وکي ځان کې سوچو کی قران کې سوچو کی بیا ګوره دل فائدہ در کولې نشي او اخر روان نه ګوره و یوم ینادیهم پا غرض بانی چه آوازو کی دیتا این شرکای چه سوشوی صدار می نوی با آزان ناک من خطا تا اعلان کرو خبر کرده منگا تا چه ما من نامین شهید نشتر زمان ناسو گواپ دی بانی من نمانو من نشتر شرکان مریکان من نشتر ما من نامین شهید وظلان امرک پشید دینا ما کانو یدون من قبل آغا چه دی با بلال مخ که جنت تا بلال شیا پزان اختشو وظنو ما لهم من ماحیز دی با گمانو کی چه نشتر دی لرا من ماحیز زید خلاصی لا يسمو الانسان من دعاء الخير دا زورنا مشرک انسان تا انسان خیر غواړي لا ناغین نستړی کیږي چې خیر ول الله ورکی حکم معمولی تکلیف راشي نبی ته اندې بوت کړی لا يسمو الانسان نستړی کیږي انسان من دعاء الخير د غختو د پای دینا د دنیا د پای دی دا لګیای غواړي غواړي غواړي دې نستړی کیږي وای مسا او شر کور سیګی ته تکلیف نو فیا اوسن قنوت دې وینا امیدا قنوت او تندې ګرنجي بلڈ پیشر لو فیعوسن قنوت فیعوس فیعوسن نا امید دزڑا او قنوت چه اثر اخکارشی چې د زړه نه امید شي لاسونه وګرځيږي لاسونه شي وګرځيږي تندې بوت شي پوز او پړسي شونډې او پړسي می پرېدا زمنګناوري نو په سبانه شو دا په اثر بچا کار شي نن دامنو می بي پی لو شي کنه ار څه کته وګرځي بلډ پريشر لو شي د ویني فشاري ټټ شي فیا اوسن قانوت دوی چې کمنه نه امید ده زړه نه امید ده اندامونو لاس پیکار پری دي والے نزقنا رحمتا مننا او کوسو کو موږ ته مې ربانی د خپل طرف نه من بعد زور را پز تکلیف نه چې تکلیف نه رسو خوشي بیا ته ما ساتو چې ته ترسه دلې وا تکلیف له یقول ان انا وای ده هاذا لی هاذا وی نو دې لایق منو د دې دمن کې سو زائد ما کې زائد وې تاله ولې نظر کوي هاذا لی دا زما حق و چې مال راکو وما اظن الساعه قائمه ان الله فضل نه من خپل استحقاق دې پری هاذا لی باندې هذا لي ان دا زما حق دا الله فضل نه وما اظن الساعه قائمه نه غنم چې قیامت پودريږي نه ګمان نکوم په مقرره غړې دودري دوه ورځې روزه تو اله ربي کو واپس کړې څو خپل رب تنو نه لین دول الحسنا مال ابو دې نه لري راخه هدينا بخي هدينا زګه مال وسره لخرا کړل ته عمره لخرا کی فلانو نبی ان الذين كفروا دوار زوغان دي علي رضي الله تعالی عنه دې کافر دوار نه قبليږي یو ارزوي په دې دنیا دا چې ان لي عنده للحسنى دیگر الا خراب کړه نو اخرت کې ورالم خراب کې دوی ما ارزوي په اخرت کې دا فلو ان لنا کرتان اور مان چې واپس شو لاړ شو ونكون من المؤمنين فنكون دوار قبليږي نه فلانو نبی ان الذين كفروا نو خامخه خبر بکوا کسان چې کفر کړه په اچ دې کول ورنذيقن من عذاب غليظ خامخاو بس کوم دې ته عذاب سخت سخت عذاب تو سکوم واذا انمنا على الانسان هر کله چې مخو کو انسان سره ارزونه ابي جانب ارزانو دې ډړو کی ونه ابي جانب او لری شي پاړخ باندې لری کی اړخ لرا فلر سکی لری کی ډړ لری کی دینه واذا مسو شر او چې کله ورسیږي د تکلیف یعنی دې د لالچ باندې دې مینی باندې نه دې کله دا الله سره مینه وکنه نو که سخت وې کراته وې دې بده چاو لا الله خدای دې لالچ باندې کوله سوور کینو دا الله دې او کول نو ورکه بیا دا الله نه دې وإذا مسوا الشر مینی والا چې دې مینی والا اپ صبر کيم پاپ سخت کيم دچا دا الله پر رات کيم دو الله خو پر سخت کې الله یادې پر صبر او پر رات کې الله یادې پر شکر وإذا مسوا الشر چور سیګ دینا شکر ته تکلیف او دعا ان اریز دې وی خوند دواګانو پلنو پلنو غلو یدا سیګړي الله ما یو تمینو فزو دعا ان اریز دې وی خوند دواګانو پلنو پلنو مطلب برچو فیعوسن قنوت فیضا مسو شر فیعوسن قنوت حضرت فیضا مسو شر فزو دعا این عریض فیعوسن قنوت دیخو نا امید خدا سکری یا اللہ یا دمین فظاہر که داوی دا قشان دلی گیا دی و نور سده نا امید اعتقاد دا نا امید دی او نور فظاہر که سده دعا گانی که واسی دا فضل لی دویم فیعوسن قنوت من غیر اللہ فزو دعا این عریض الاللہ دا ارسن نور نو امید یو الله ته توجوی فزو دعا ان عریض ورته وایا قول ورته وایا راي تم خبر می کوي یا وی نه نه کوي چر دادا الله طرف نه قران ثم کفرتم بی بیا به تاسو انکار کوي نو من ظلم ممن هو فی شقاق بیت ان داغي په خیال یې لري ان کان من عند الله کی دادا الله طرف نه ثم کفرتم بیان کوي کوي تاسو په دیوان نو من ظلم ممن سوک د زیاد خطا دا اچانک چاله مخالفت لري کی سنوری مایاتنا فی الافاق عالم تو گوری زان تو گوری عالم تو گوری زان تو گوری جہان تو گوری جان تو گوری سنوری مایاتنا فی الافاق زرد چه خیمہ دیتا نخی فی الافاق با طرفون دا عالم کو فی انفس مددی پا نفسونو کی چه کتکیه پا یو طرف پانی اوباسی پا جدا جدا یو خلوانی اوبومس کی او پا یو خلوانی دوڑای خوری او روان جدا جدا دی اوزی پا جدا جدا طرف پانی کرتبیو دی زان تا سوچنو کد انسان نو وفی انفسهم بنفسون دے کہ آتا ہے تبین لهم تدی چخ کارش دیتا نولاق چدا قرآن دے بالکل کرا دا اللہ دے بالکل کرا اولم یکفی بی ربک آئین دے پورا رب ستا بامی زائد اکڑا اولم یکفی بی ربک آئین دے پورا رب دے یعنی انو علا کل شئین شہید بدل لے انو علا کل شئین شہید چیقین ناغا اللہ رے پارسی بانے گوا نولی دا آغا پورا ندے چیدی نوری نوری نخی قواری اولم یکفی بی ربک آینه ده پا توحید بانه اولم یک فی بی توحید ربک آینه ده پورا پا توحید درب سابانه دا دلیل چه انهو علا کل شیئن شهید چکین آگا لارے پارسی زبان پویا لا انہم چکم کے شک کینو آگا مخیل رازی و قرآن کے شکو کون داگے حقانیت مخیل سشو راگے قیامت کے شک کینو آگا مخیل رازی لا انہم فی مریتن خبردار دی پشک کی دا ملاقات در ابنائی لا انہو بکل شئی محیط خبردار آگا لارے پارسی زبان راگے رو ان کے سورت کے سلور و شبو جواب کوئی منگ نہ پوئی گو وی سادہ خبر کم منطقی خبر نہ کم طالبات المقدم بطلان کی مثل خنوم دوے میں اعتراض منگ بانے کٹون آڑے منگ لفائے دے راکے دا شیطان نے درے میں اعتراض تو خواہ جمی دا قرآن پا جمعی کیون نرازی کا جمعی کی راغلو بیا با ہمیں چی منگ پی نہ پوئی گو نو درے پا جمع والے نرازی دا آگی جوابیو کو چی موسیٰ پا جمع اور کرنے سو شو سورت شورا مکی سورت تے نازل دو کی دوش پیتم نمبر باسٹھ دوش پیتم نمبر دے پس د صورت حامیم سجدی او مخ کے د حامیم زخرفنا ربط و مناسبت آل تا شبہاتو چه دعوخ کارا نشی دل تا شبہات تی چه دعوہ ظاہر شوا نو سے بدنامی چه مسئلہ ظاہر شوا نو اس پس داغین چه کمدن شبہات دویم مخ کے دلیل نقلیو دل تنقل لے اجماعی دو طول و انبیاء ہونا درہم آل تا زورن وی پا شرک باندے دل تا داغین زیادی دی تالورم آل تا وی ما یقال لکا الا ما قد قیل للرسل شنور و انبیاء تا میں کون مسئلہ کردو آتا تا کون دل تا داغی تفصیل آیات نمبر دیار لسم کی شرع لکم انزم مناسبت التوی لایاتی الباطل من بین یدی نزلتا پی تفریق لسم کی فحکمه الاللہ فیصلہ و پدی قرآن کی چھ باطل و تنشیرات لے فیصلہ و پدی قرآنی داود سورت دفع الشبہات سلور اعتراضنا آغای پا صورت حامیم سجده که دفع کرل ماهوی حوامیم چی دی نداو دی دا مسئله دا توحید مناظر کئی سلور اعتراضون مخ کی کڑیو نداغی جوابون ایسا کرل او کرل اوز دری اعتراضون نور او داغی جوابون اولنے اعتراض چی تپ دی مسئله کی آوازی دا مخ کی چانو کری داغی جواب پدرم آیات کی او پدیار لسم کی تفصیلی دویم اعتراض دا چکم آیاتون منس کی دا باغی مخ کے اعتراض سر لگی دویم اعتراض پا لسم آیات کی پا خوانی کتابون استا خلاف تھی تو چھتا کما خبر رکھائے نمانگ سر کتابو ندی آغی کی خدا نشتے نور الہدا کی خو نشتے دے آہد نامہ کی خو نشتے زمان دے کتابو نو پخوانی کتابو نستا خلاف تھی داغی جواب لسم آیات کی دارنگی پین لسم کی واللسم کی شپک سلو اختم کی دو سالوی دو پنزوستم کی پنزو جوابونو لکی پن لسم واللسم شپاک سالوی اختم دو پنزوستم او لسم کی درم اعتراض ستار دی خبری مولیان خلاف تھی او پین لسم کے او یوشتم کے تفصیلی جواب بے پہ یوشتم کی گئی یوشتم کی بے کئی دادرے شبہات داغے جوابنا سورت کی تفصیلی نور دلائل عقلیہ او زورن پشرک پاندے او اسباب د دفع د عذاب دا به صورت کې پاجی بنداز باندې پر سره ور سره به مناسبت وامه ان شاء الله. امتیازات د صورت یو دفع د شبهات سلاساو دویم فریق فی الجنه و فریق فی السعیر درم یو آیات لس جملی پینزل لسم آیات یو آیات او لس جملی بل قسمون دو خلقو پیدبار دو پیدایش چالا اللہ تش زنانور کی چالا اللہ تشناری نور کی دا اولاد پیدبار قرآن سبب د ذکر د ایمان دی 25 آیات کې قرآن سبب د ذکر د ایمان دی حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک ایوان الله پویږي کذالک یوحی الیک اول اعتراض او داغي جواب مقام د قرآن تاسو وای چې په دې باندې نور سکه نوی راغلی اولی بنې راغلی په دې خو مکه نور انبیاء هم راغلی وو لکه دا وحی چتا ته کی نور انبیاء ته هم چه وا تفصیل به ما په دیار لسم کی ان شاء الله کذالک یوحی الیک دا کرانګه تا ته وحی کړه والله وحی کوي الله تا ته اوا کسانو ته چې مکستانو سو کوي الله یوحی الله وحی کوي تا ته اوا کسانو ته چې مکستانو الله چې ضرور ده حکمت والا سو وحی کوي لهو ما فی السماوات دا بیان د موه له شدارت کوي یا مستقل کلام دی له ما فی السماوات دلیل ګور دا خود وحی نوم ثابت ده دا عقل نوم صدا ثابت ده چې مرا مدد چې لایق سوق دی یا الله ځکه اختیارات ټول چاري دا الله له ما فی السماوات و ما فی الارض هغه الله دی هغه چې په اسمانو کې او هغه چې په سماو کې او هو العلی الکبیر هغه او هو العلی العظیم هغه الله دی اوچت په صفات کې اوچت په ذات کې العظیم عزت او بزرګای خاون تکاد السماوات يتفطر یو دایا قباحت د شرک چې خلق شرک کینې نږدې دي چې اسمان نو وچ په پاس نه وي چې شرک قباحت تکاد السماوات يتفطر من فوقهن دیمدا چې دا د جلالت د الله رب العزت حدیث کې راځي نبی رسول سلام فرمایي چې اسمان کې د یو ګوت ځای خالی نشته دی الا وفيها ملکون قائم مگر ای کې او فرشتہ ولاړه دا د الله عبادت کوي تکاد السماوات ان يتئت وحق له ان يتأطى اسمان چرینکار کوي او حق ته ولا چرینکار او کی زکا ما موضوع اسبعن الا وفيها ملك قائم د ګوتی عمر زای خالیب کی نشتره تکاد السماوات نزدید اسمانو چوچ د پاس نه والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم قرآن مقام وګورئ چې قرآن راوستنو فرشتي ول دعاګانې غواړي والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم چې قرآن ور راوړي قرآن نو چې قرآن سره ځان سم کی جهان سمیږي د اوبو نظام سم شي دار سم نظام سم شي یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانې پستاین در ربانی لګیاري او استغفرون لمن فی الارض بخنه غواړي هغه چاله چې بزما کی د مسلمانانو نه ټیک ده کنه لمن فی الارض مراد یستغفرون للذین آمنوا سورہ المؤمنین تیر شو کنه کافرانو لخوا بخنی نو غواړي و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم خبردار یقین الله چې بخون کې مهربان ترغیب ور کرا شو معنا زورنا کنه معنی نو عذاب بدل در کې ولذین اتخذوا من دون الله او من دون اولیاء او کسان چې جوړی د الله نه علاوه نور زمواران د نفع او نقصان چې دا زمونږ د نفع او نقصان دی اولیاء زمواران د قانون چې دی باندې موږ قانون جوړو اولیاء الله حفیظ علیهم الله رساتون کې بدای د دې اعمال ساتي او مان تعالیهم بوکیل او نه ته بدای باندې کار جوړون کې وکدالک او حینا الایک ذکرانګه دا د اولنی آیات لک تفصیل کې وکدالک او حینا الایک قران عربیا مکه وی یوحی الیک اوسره مو ذکر کې چې قران ته وحی کړه دی کنه وکدالک او حینا الایک ذکرانګه تا ته وحی کوم تا قرآن عربیا بیانون تا تا قرآن پا جب دارا بائی کی لتون زیر ام القرآن دا چوی رای تاصل لکلو چوک چا پیر دا دینا دی نو ام القرآن پا مرکزی زائی کی چا بیانو شی نو طول خلق سشی خبر شی ام القرآن نو مرکزی زائی دا طول دنیا مرکز آم اکم وزمه دا چا مو اکم وزمه کیو خبر او کرشی نو طول دنیا کی بس شی خوار شی ومن حولا نو چا پیر دا مکی نو طول دنیا دا کنا مکی بلکل میانس او چا پیر اس طول دنیا معلوم شو قران دی طول دنیا دے پارے دی والا قید پارہ نہیں ومن حولا سوچ چا پیر دی نے دی وتن زرا یوم الجام ادا چیو یارے تو دراز دی گونڈے دو نال ہرے وفی جنش شک برات لو دا کہ فریقن فل جننا یواڈلو بجنت کی فریقن فل سائر ابراہیم ابن ادم داوی وی وی فریقن فل جننا دش پی ٹولش پلی گیا او جڑلی داوی پتہ نہیں چھ کما ڈلا کہ وین فریقن فل جننا یواڈلو بجنت کی فریقن فل سائر او بر اڈالا او پدوزا کی ولو شاہ اللہ یرا اللہ و تہدایت رو طول تنکی چھ طول جانت تلار شی ولو شاہ اللہ و کخوخی دا اللہ بزور ایمان لجالہم امتا واحدا نخام خاکر زولی بود لر اڈالا او پا ایمان باندی خدا میدان میدان دا مقابلی دے ولیکن ادخلو من یشاہ فی رحمتی ذکر جبری ایمان مطلوب ندے ولیکن لیبلوکم فی ماتاکم لیکن دنکی دنکی اللہ رسول چوی غواری پا میروبان اخبر کی من یشاہ فی رحمتی آغا سوک چه غی که انابتی نوام ربانه کسی کی دان نکی چه انابت بکنی نو اللہ تو قرآن نخینه وزالیمون پوشوی وزالیمون بانده آغاز دیان و انادیان چی دی من یشا نمراد غیر ظالم کنه چیز دی و انادی نده من یشا خو عام نکنه وزالیمون سر بکی تفصیل را رو کنه من یشا یود خلو من یشا دان نکی آسوک چه غاری اللہ فمی ربانه خفلکی آغاز دیان و انادیان چی دی نو مالا هم من ولی ولا نصویر نبوی دی رسوک ام بیا زورنا پا شرک بانی امیت تخذو من دونی اولیاء آئے جوڑی بید اللہ نور زمواران فاللہو هو الولی دی صورت کے بعد ولی صفت دیر را دی ویسا شیخ صلی مدد ذلو العالی چی پینڈا شیخ رحمه اللہ فرمائل چی دا دی صورت الولی صورت الولی یو طرف تا دا اولیاء دا کافر و ذکر او بل طرف تا دا مسلمانان دا ولی ذکر فاللہو هو الولی فاللہو هو الولی فاللہو هو الولی اللہ چھے اکر دوست ازیموار وہو یحی الموتا آغا اللہ جندی کے امرول راہو علا کل شئن قدیر آغا اللہ لے پاسیز قدرت والا ومختلف تم فیہ من شائع و اتخاذ دے ردو کتا چھے نور زیموارانو تو ضرورتو نشتا دے لیکن اولی دا کتاب کی جلی کری دی چھے انسرون اولیاءہم و یدمیرون اعداءہم کتاب کی روڑی دی چھے انسرون اولیاءہم و یدمیرون اعداءہم استادا مسئلہ چھے دا پلان کی مولی سے دی کتاب نہ خلاف تا حدائق بخشش کی جلی کری دی حدائق بخشش کی جلی کری دی خدا جسے پکڑے چھوڑا لے محمد محمد پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکدا جو بھی ملا ایمان بھی ملا تجھ سے ملا احمد رضا نہیں جلی کری دی چیار سے ملاوی گی دا احمد رضا نہ ملاوی گی کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر بگردا بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی استاد مسئلہ خود طول کتابوں نے سدا خلاف تھا ذخائر کی لکھے جو پوشا چل میں غیب ثابت تیار مومن مسلمان لا پوشا چار میں غیب ثابت تیار مومن مسلمان لا نہیں کی چلی کری دی ذخائر کی لکھ لی اور بسائر کی لکھ لی دی جواب مختلف تم فی ہی من شاہ شامی کی لکھ لی دی شامی کی راوڑی دی چانس شہ رخشن فلی عذب سب اتا اقدام ولی اقل یا عمر ابن حمدان علم تو رد الی ضالتی فقط اخرجت کان دیوان الاولیاء عمر ابن حمدان طرف تدلار شی قدمون دیوالی و قدما او یا عمر ابن حمدان چه مات دا اقبل شی واپس کا که واپس تینو کنو دا اولیاء دا دفتر ندیو باسم او ولی نیویلی لولا نملتون سودا فی لیلتن ظلما و راجب علی کافن و مالیم تو بیال تفقدت مرارتی ولی ویلی دی چه که تورش پکی تور میگه پا تور اگرد دو کوئی کاب غرد شاتی او زب آقی بانی پوانشم دا خوکش میولوانو ری دا زما چه کم دنو سگی با ویلی شی سگی لا تفقدت مرارتی وګر دا ولي واسي ویلي دي کونجش نشینت بر کبر مردا بيدان ات ما دونر هسي ویلي دي چولیا راست قدرت از اله تیر جوستا باز گردانت زرا و تو نور خبر پریک دی الله منی د مخلوق به هغه خبر منو چې الله خبر سره سي برابرۍ کدا الله خبر سره برابر ننم د مخلوق خبر منلو ته تیار ني سل پاپړ یو و مختلفتم فيه من شيء او چې اختلاف کوی تاسو پای کې د سیزنا فحکمه الى الله اور جوابونه به زائد سره کوم ان شاء الله فحکمه الى الله فیصله ده الله تبار ده الله کتاب لرا وړي فین تنازاتم فی شئ فردوه الى الله والرسول کی اختلاف راغ نو چاته واپس کی قران تا فحکمه الی اللہ فیصلہ دا اللہ تعالی کوم اللہ و ربی دا خو اتفاقی دا کنا دا اللہ رب العزت ہستی چې دنه دا صدا اتفاقی دا زمام دے تاسو اند راضی بس په دا فیصلو کو ذالکم اللہ و ربی دا دے اللہ رب زما پاغ اللہ دان سپارم ک تاسو را تکلیفون رسوی خلاف رپورٹونه کوي چې د کتابونو خلاف ته نو په الله ځان سپارم و الیه اونی بواغ الله تور ګرځم نو ګوره تاسو څنګه چې کمنه د دې ذات مقابله کې د بل منی فاتر السماوات والله فاتر السماوات والارض پیدا کون کې د اسمانو نو د مکه جار لكم من انفسکم ازواجا پیدا کړی تاسو را د نفسونو تاسو نو بی بیان او من الانام او سارونا ازواج جوړ جوړا یزرعکم فی ډیرې تاسو له پدې ترتیب کې کوم ترتیب کې ترتیب بابا پوئیگی تاسو آئی چی بابا اوری او بابا منختا بابا چکم دن حاجات سر کولی شی لیس کمثلی شی نشت دا اللہ گنتا کی سوک حاجات سر کون کے سوک اللہ پا پٹ پویدن کے سوک اللہ نشت دا اللہ غنتی بصفت کی سوک لیسا کمثلی ہی شیعون لیسا کا ذاتی ہی ذات ولا کا صفتی ہی صفہ نشت دا اللہ دا ذات غنتا کے ذات او نشت دا اللہ دا صفت غنتی صفات اللہ دا ذات غنتی ذات نشتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ لیسا کا ذاتی ہی ذات ولا کا صفتی ہی صفت نشت دا اللہ دا ذات پشانت ذات او دا اللہ دا صفت پشانت صفات دے و جناب دا اللہ رب العزت پشان والے وزن ثابت ہے لک اللہ اللہ ویل دے نو دا بنو چ زمنگ د لاس پشان دے یاد دوجی لیس کمثلی ہی شیخ پوی راغلی لیس کمثلی ہی شی دا بنو چ زمنگ د خپے پشان تے ستر گے راغلی دانہ چ زمنگ د ستر کو پشان لیس کمثلی ہی شی بس پاگی ونے منگ نہ پوی گو اچ اللہ ل سنگے نو آ شانتی بئی ا زمنگ نے قیاس نہ بالا تر دے اقتصادی بابا وئی اے بر تر اس خیال و قوا قیاس و گمان و ہم و ہزار چ شنیدے مخواندے ہم اے برتر از خیال و قیاس و گمان و هم و ازر چه گفت اند شنیده مخوانده هم یا اللہ زمان قیاس و دو هم نوچتا او چه سمان ویلی دی او سمان او ریدلی دی داغی نوچتا ذاتا اے برتر از جمله قال و قیل من خاک بر فرق من و بتمثیل من اے برتر از جمله قال و قیل من اے اوچتا زمان دوینانا خاک بر فرق من و بتمثیل من زمان پا فرق او زمنگ پہ تمثیل لکھاور اوڑی منگ تعالی مثال نہ بیانو دا سی بنوائے چ اللہ رب العزت لوی اسمان پیدا کڑ دے لوی اسم کے پیدا کڑی دی لوی فرشتے پیدا کڑی دی دا سی وایا ور پسے بوز دا سی نوائے چ اللہ بسمر لوی زکہ دا اللہ تشبیہ مخلوق سر ور کڑا اللہ تشبیہ سر ور کڑا مخلوق سر دا سی بنوائے زنی وئی حدیث بیانئی وئی القلوب بین اسماء الرحمن زلون دا اللہ دا دو گتو ترمیان زدین وی قلبو ها کیف ایشا دا سی کی تالیمن وام کنا دا سی وی وی دا سی زلون دا سی منس کی دی یو قلبو ها کیف ایشا وی دا سی اڑی یو قلبو ها دا تشبیح جوڑو الغلط تھی دا حرام بھی لیسا کمیسلی ہی شے دیتا گولی فکر کوئی لیسا کمیسلی ہی شے نشت دے پشان دا اللہ پا صفت کی سوک آغا اللہ دے وریدن کے ولیدن کے لہو مقالد السماوات والارض تاسو وای چې موږ به باندې اقتصادي پابندۍ ولګو زموږ د کتابونو خلاف زموږ د وړ اړر خلاف او زموږ د قانوني نظام خلاف له مقالد السماوات والارض خزانه دې په چا سره دي الله سره دي تاسو زموږ سره دې بند کړئ له مقالد السماوات والارض الله دې خزانه د اسمانو زمکو یاب سو تو رزق علی من یشاء او یقدر تنگی رزق پر اخر رزق هغه چاله چې اراده وکي او تنگی هغه الله دې پارس زبانه پویا انه بكل شيء علیم شرع لکم من الدین ما وصا دا ولنی اعتراض دیم جواب تا سوای چې بده مسله کې وازه دا وګوره ما سره هټو لمبی آیا او زید کنا هټول لمبی آیا کرام دا سوا مسله دا خو اتفاقی مسله ده شرع لکم من الدین ما وصا به نوها مقرر کړی تاسو د جوان تیر قانون من الدین د جوان تیر قانون هغه چې حکم کړو بده باندې نوتا او هغه حینا الیک هغه وفات شوی نه سره وصا وصا ذکر کړي او پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی کی گنن والذین او حینا من الدین ما وصا به نو آج پو حکم کرو پا دیبان نوح علیہ السلام تو آکس آغا والذی او حینا علیک او آغا دجوان تیرولو طریقہ چوئی کرد منگا تاتا نبی علیہ السلام تو کم ہوئی کرو جمہوریتو نا او حینا علیک چوئی کرد منگا تاتا چاہد قرآن ان الدین عند اللہ الاسلام رضیت لکم الاسلام دین و من یبتی غیر الاسلام دینا فلائی يقبل من الحكم الا لله لا له الحكم فالحكم لله العلي الكبير دای وہی کڑے کنا او ہے نا الیک نبی علیہ السلام رستو دے مخکی منس کے راڑو ابراہیم موسی عیسی او نوح لے منس کے راڑو او ہے نا الیک زکا آن کی خوبا حمدارند تو تنہا داری آن کی خوبا حمدارند تو تنہا داری دو طول دنن مجموعا آدین دا چاو نبی علیہ السلام زکای منس کے راڑو او ہے نا الیک دو طول قانون مجموعا دو طول اسلامی قانون مجموعا ادوان دا نبی علیہ السلام او ہے نا الیک وما اصوینا بیہی ابراہیم و موسی او آغا چی منگا پو خکم کرو پا دیبان ابراہیم و موسی و عیسیٰ تا سوم کرو ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه دا چود روی تاسو دا جوان قانون ان اقیم الدین دا چود روی تاسو دا دین اسلام پا دین اسلام کی حدود شتے کنشتے دین اسلام یوازی دا منز نم دا چی منزو دروا یوازی دا روجی نم دا چی روجو دروا یوازی دا زکاة نم دا چی زکاة درو نا ان اقیم الدین کاس تاسو دا جوجرے معاملہ دا کد جماعت معاملہ دا کد غم معاملہ دا کد خادائی او کد کچرائی معاملہ دا چار سی دین وانا قیم الدین حکومت جوڑوئی نتاسو پا دے بانے جوڑوئی غلق سزا اور کئی دانا چھ دس کال کھیلبا مسقط بلکہ لاستے سکا پری کا ان اقیم الدین چھ دا حکم پا دنیا نافذ شوئے نے پا ملک نافذ شوئے نے دین غرزے دلے دے اللہوی دین ادرو دین غرزے دلے دے ترسو پوری چھ پا دین بانے عمل شوئے نے دے دا دا جوند قانون غرزے دلے دے چھ ترسو پوری دے بیان کرنے دے او بایکاٹ تے دا غیر دا قانون نہ کرنے دے او دا قانون نافذ شوے نہ دے نو قرآن درے دلے نہ دے اقام التوراتا والانجیلا وما انزل الیہم من ربہم قرآن بو درول غواڑی چھ ترسو پوری دا قرآنی نظام قائم نہ دے پا ملک پاندے نو قرآن غرزے دلے دے ان اقیم الدین دا چود روی تاسو تابیداری مکمل اللہ را الدین دا ہر پیغمبر تاڑرو چھ غیر قانون ختم کا غیر قانون سکا ختم ایو قانون دا چاو منا دا لان اقیم الدین غیر چھ کم دے غیر قومونا اگئی مز نشی بدے روجائی نشی بدے دا اگئی چھ بدشی نو قانونی سشی بدشی دا مز پا امریکہ کی نکی گی روجی پا امریکہ کی نشی نیولے دا تسبیحات و تلاوتو نالتا نکی گی دا قرآن درسو نالتا نکی گی کی گی کی گی ہر سکی گی اولے دا فضل اللہ استاد سے تلے دلتا کئی نا اسلامک سانٹر کی کئی کنا قرآن درسو پا انگلینڈ کی زمین مل گئے دا قرآن درس کئی انگلینڈ کی قرآن درسونه حکی گی ای دانشی بدی دای چی بدی شی نو قانون والے بدی شی چی قانون کرے چی غو والا چی قانون دا اللہ پا ملک نافذ کول غواڑی او دید پارا کوشش پا گار دے ڈائریک پا پتورا غلی چی دشگر دے اولئی خدا اشتے که پاتی شی بیا آن قیم الدین دا چود روی تاز دین لراولا تا تفرقو فیه او پا دے که تسنس کے گئی ما پدې کې تفریقې مو جوړوي نو یو پکې یو طرف ته شوې ځان لړلایم بلوي ځان لړلایم بلوي ځان لړلایم بلوي قانون به ځنافس کوم جماعتيانو یې زبې کوم جمعیتيانو یې زبې کوم او بلوي زبې کوم بریلیانو یې زبې کوم نه ټول یو ځای شي اسلامي قانون سکی نافس کی اسلامي قانون په جمهوریت نافس کیږي ان اقیم الدین چې جمهوریت لاله نو دین دی او غرزاو نو ته به دین قائم سکی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه مت اسنس کیږي تاسو به کې کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ گران لگی به مشرکان واغه جتا سو تبلای دا مشرکان ډیر گران ده قانون مساله پیسه ده گران ده کبر علی المشرکین توحید مساله پی گران ده چی یو ده قانون مساله ده توحید مساله ده خدا ده توحید مساله یو شاخ وام صرف یو شاخ یم نو توحید مساله ده کنه کبر علی المشرکین گران ده مشرکان باندې اغه توحید مساله جتا سو تبلای الله یجتبی الیہ من یشاء اللہ غورکی دے مسئلے لاغا سوک چی خواشی اللہ ری بکی من غورکی اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ غورکی دے مسئلے لاغا سوک چی را دے بکی ویادی الیہ من یونیب لار بدی سی لار چی لار اجتبا دا پارا بدی لار سی پا کوا مسئلہ وانے بستا اجتبا کی او پا کوا مسئلہ وانے مجتبا مصطفیٰ گرزے یهدی الیہ من یونیب چی دا اناب بدر کے راشدہ دا اجتبا شرط شرط دس دے دے اجتبا توفیق ورکی اللہ دے مسئلے لراغ اچھا تا یونیب چرا گرزی اللہ تا چھے نابت پکی نو اللہ رب بردت ورد دے مسئلے لتوفیق ورکی اللہ دے پکی ہو دے ورکی وما تفرقو اللہ من بعد ما جا درے میں اعتراض ہو دا غیر جواب مولیان دے خلاب تی سوک دے خلاب تی تو چھے دا کو مسئلہ ہوئے چھے واز اللہ رب مدد کی دے خود مولیان خلاب تی پلان کی مولی سے تقریر کو چھے اولیاء کرام چھے کم دی نو اگے چھے مرشی نو الہ امداد توزگار شی زیدہ گڑا گئے بابا تقریر کرو دا دی مثال خوچ کم دنو دا سده دا وی دا توری دا چه کلا د کاټای نه وځي نو کار کوي نو چې کله دې مړشي نو دې لچ کم نه د کاټای نه سوشوا اوه تر اوس امداد ته سوشو اوسګار شو مولیان دې خلاف تي مولیان په کتور ډيري کې بیان کړو ویمار شیخ باو په کمره کې څه کړی دا شپه کړی دا ځکه ماته د علم څه شوی دی نصیب دک علم ده څه شوی دی نصیب شوی دی وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم باغیان دی باغیان دا وي ځان نه جوړي وما نوې پر رساله قبريه کې لیکلي دی هو ير مشراغه دی ګوره رساله قبريه والا مولاي صاحب تاسو دی خلاف ته غوي چې قبر خو لړ شو ته وای چې مال د الله نه غوړن سوال لرس کی وای او چې سم موتا والا چې کم نه ایله فائدہ اور کوي ایله سور کی فائدہ اور کوي هغه ویلی دی چې دا هو چې کم نه د سم موتا قول راځه ته او ډاګي بابا لیکلي چې سرنا اولیاء هم دمیرونه ټول مولیان دی خلاف دی مولیان لیکلي دي چې جمهوریت عثمان کړو تفهیمات ما شریعت تعلیمات ته څه شریعت وګری کړی تفهیم المسائل تفهیم المسائل کې ویل کړي وما تفرقوا الا بعد ما جاءهم العلم وما تفرقوا د اختلاف نه کړی الا بعد ما جاءهم العلم دا زديان دي نو زد واجنا کتابونو کې د الله خلاف خبرې دنه کوي زديان دي نو زد واجنا د مسالې د توحید خلاف خبرې دنه کوي من بعد ما جاءهم زد دا دي زد فتاو فریدیه کې یو سوال شې ده یو چې د نن دور شیاغان څنګه دي د نن دور شیاغان څنګه دي نوې کافر دي ټول سری وي کافر بیا ته سوال شې ده چې زه پیران کې اوسېګم زمونږ په محله کې یو عالم د قران درس کوي او هغه ته پنځپیره ویل کېږي پنځپیره ویل کېږي او هغه وایي چې د نن دور شیاغان ټول کافر دي دا د دې مولا د خبره ستر کمه حد صحیح ده جواب د دې خبره صحیح نه ده دک شان دی بګلګری دته دا خبره صحیح نه دا ټول کافر نه دي سبب کې بدعتیانو مشته وي عزت خدا حل له چې پنځپيري مقابر را له جوړ فتوا سکا بدله کا وانزلنا الحديد في باس شديد په پنځپيري مطابق را دا پنځپيري دا د خورګو دا غي د هندستان هندو ته تا وی چې انزلنا الحديد في باس شديد وي د توري نه کاروالي د ټوپک نه کاروالي او د ور نه کاروالي کورونه ولا وسیزل پتی راکي نازد او عنایت دې کنه وما تفرقوا زمون غړي تړي ختميږي باقي هم بينهم لطلب الرياسه لطلب الرياسه مشرط زمون ختميږي وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم دې اختلاف نو کړم مگر پس دینه شراغي ته پویا قران راغي خمس سره بیان شو بیا اختلاف کو باقي هم بينهم د وجد زدا د عینات نه خپل منس کې د اقبرستو سره چې اقبرستو سره زدا عینادو هر دې زديان الله عذاب النور کې باغیان بینهم مدار ازمن امید اتفاق که فرض اول من اختلاف است مولا خدا واسطه کنه چه مدار ازمن امید اتفاق زمانه دی اتفاق امید مکو که فرض اول من اختلاف است چه زبا اختلاف کوم دا مولا کار ری ولولا کلمت سبقت الا من شاء الله نیکان الله رب العزت ده نیکان اوصاب پا منگتولو که پیدا کی ولولا كلمه سبقت من ربك كان في سلامك ترشد درفستان الى اجل مسمى تروح مقرره لقضي بينهم خامخ في سلامك لشوه دي ترمیان ذا وان الذين ورثوا الكتاب من بعدهم يقينا كسان چور کڑے شو ورت کتاب میراث کیو تے ملاو شو بس تش سابقو نور بس پویدو نا ورثوا الكتاب دا مطلب یعنی دو قدین خدمت خدمت نو گنلے خزان بانی بوج گنلے چ مصلا راٹنگول غاڑی سرا راٹنگول غاڑی مصلا د پلار گدے راٹنگول غاڑی ورثوا الكتاب چې میراث کول اور کړی شوی کتاب من بعد هم پس دینا لفی شک منه مریب خامخالی په شک کې دینا بے قرارم فلذالک فاد نو فلذالک نو دې وجه را بل دې مسلې ته مخلوقات کمی وجه کذالک یوهی چې الله تا توحید کړی وا او ټول انبیاء ته څه کړی وا وای کړی وا اختلاف کون کړي کې اختلاف ته اختلاف د وجه نه رستو کیگا ما فلذالک فاد زم جواب دې می شوبې چای وی اختلاف ته پکې وینارا بلمبه فلذالک فادون دی وجرا بلدی مسلې ته مخلوقات واستقم کما امرت او ټینګ شاله ک څنګه ته حکم کړی شوی دی ټینګېدل واستقم حق ادا کول او جزا فزن کول نبی رسول الله دی صورتونو بوډا کړم کنه ولا تتبع اواهم ممانه د خیالونو دی مختلفتم فی من شئ فحکمه الا الله لا تتبع اواهم دای که تر رساله قبریه پیش کی او دای که تا داګه بصائر او خیر پیش کی او دای که سورۃ المسبخین پیش کی ابل سے پیش کی لا تتبع اواهم ممن د دیدو خیالات د دیدو خیالونو ممن د دی خیال له خواهش ته وقل من تو بما انزل الله من کتاب و تو ما ایمان راول پاک باندې چرالی گلی دی الله دی کتاب نازو خود دینه جدا کیګم نا وامر تو لعادل بینکم رات ویری شوی دی انصاف پکوم ستاو سرمیان دا انصاف سدے دا اللہ کتاب منل لعادل بینکم اللہ ربنا و ربکم اللہ رب زمنگا و رب ستاسون اگر خبر اولی نمانی لنا عمالنا و لکم عمالکم منگل زمنگا ملونا تاسول ستاسو عمالنا زبخ پل بیان کم تا چه خلاف سکوئی نکوئی لا حجت بیننا و بینکم خبر بالکل صاف تا چی یو طرف تا اللہ و بل طرف تا مخلوق نو منو بل چا دا اللہ نو دی که تاسو پس دلیل وائی اخیر ونشید حیات حلکم لا حجت بیننا و بینکم نشت دلیلو نویل زمان استاس ترمیانزا دلیلو نو با علوی لکی دل چی مال دلیل وی او تاسو لمسوی دلیل وی نو تاسو همس دلیل وی لیو ما بم س دلیل وی لیو نو مال دلیل شته او تاسو لدلیلو نشت نو او بوایی سو تاسو در شته نو دلیل نو او بوایی سو لا حجت بیننا دا خو احوا دی دلائلو ندی لا تطبع احواهم زکوی لیان البراهین قد ظهرت والحجج قد قامت فلم يبق الا الجدال لان البراهين قد ظهرت براهين ظاهر شو لان البراهين قد ظهرت والحجج قد قامت او دلائل تام شو فلم يبق الا الجدال نتوش جگڑ پات شنو لا حجت بيننا وبينكم نيشتر جگڑ د دلیل نویل پمی زمنگاو پمی استازو کی تا سر دیس چوی وے ویزو دلائل پیش کم دتشی دلائل احوا پیش کای الله یجمع بيننا الله بگون کی منگا وإليه المصير آغا اللہ تدی ورطلل والذین یحاجون فی اللہ آغا سانچ دلیل نوئی دا اللہ پا توحید بارکی پا خپل خیال خپل خوات دلیل وی گنا اللہ خوات وی لا حجت دا سن دے خپل خوات دلیل وی والذین یحاجون آغا سانچ دلیل نوئی پا توحید دا اللہ بارکی من بعد مستجیب لہو پا زدین چا قبول والی شوی دا اللہ لرا یعنی دا اللہ دین مسئلہ دا اللہ دی والی مسئلہ خورا شوا او دے پس دا غینا پا کیوں مستقی اختلافات ہوئی نو لحجتهم دا حضا حجتهم دا حضتون دلیل دے چی دینو آدھے بلکل بیکارا کمزور چکی دلے ایس پا کیم نشتے دلیل دے دے بیکارا ان دا ربیم پا نیز دا رب دے وعلیہم غضبون او پا دے بانے دا غصت ورا ولہم عذاب شدید او دے لدے عذاب سخت دے دلیل نشتے ستا دلیل دا دے اللہ اللذی اللہ اللذی دا دویم شبی دریم جواب د دویمه شوبې دریم جواب الله الذي انزل الكتاب ته ما توا چې کتابونو دی خلاف تي ذاتان چې کتاب شته کنه د ته به پیش کو که شامی دې موافق وا کالم گیری دې موافق وا نو خټیکتا او کنه نو بیا نه منو الله الذي الله دې غزاد انزل الكتاب اشرال کې دې کتاب د پاره د اخکار او کول والميزان او طول یعنی طول دا خبرو طول لې په دې به تلو کدي سره برابر وانو خو خا کدي سره برابر نه وانو نه والميزان طول څه کړې دالے گلے دے یو طول عمل دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دویم طول قرآن دریم طول عقل اغم دل در کڑے کنا عقل او گورا چھ اللہ منو کو مخلوق بمنو وما ادری کلا اللہ ساعت قریب تسشی خبر کڑے کے دے شی غین انقلابی وقت دیر نزد شوی چوس با انقلاب راشی انشاءاللہ او دا دعوت دا توحید او دا دا اللہ دی والی چھ غو دا اللہ دا قانون چھ غبا مش انشاءاللہ لعل ساعت قریب کیدی شدا انقلابی وقت یواز قیامت نہ مڑا اغم انقلابی وقت خنورم انقلاب را روان دی دنیا کنا لعل الساعه قریب کیدی شیا مقرر گڑای نزی خوچ کم انقلاب نہ منی او غی سر پوچ زمنگ حکومت پی زمنگ حکومت پی بل چا حکومت راتللی نشی نا پک شک کی ای کلبی کلبی کلبی او مومنان خپت تسلی دی ویرازی بکینی یستاجل به الذین تلوار سره غواڑیا کسان چیمان راڑی پدی مقرر گڑای پدی قیامت او کسان چیمان راوی نو غیریدون کې دینه چې الله واخره روان دې سبا کیږي سبا کیږي ویا لمون او دې پویږي ان الحق